Og længst en gang i Bethlehem har Bibelen fortalt. Fødtes der en lille dreng, og Jesus blev han kaldt. Da hyrden hvilede med sin jord, så han nyfødt stjerneskær. Han hørte lovsang himlens lys, kom ham på en gang så nær. Nat blev der, alt blev lyst, sat i det dunkle krat. Og jordens børn til evig tid vil mindes denne nat. Nat blev der, og alt blev lyst, selv i det dunkle krat. Og jordens børn til evig tid vil mindes denne nat. Jordens børn til evig tid vil mindes denne nat. Nat blev der, alt blev lyst, selv i det dunkle krat. Og jordens børn til evig tid vil mindes denne nat.